ليس ازيد جهد به ويجب النصب بعد حرف الشرط وحرف التهديد مخفيت متنبي بيان دي مواضع دي اختيار دي رفع دي نصب وقت اس اغم مواضع بيان ايو تفاكي دي اسم مدني كي نصب واجب ويجب النصب واجب دي نصب دي اسم مدني كي بعد حرف شرط ورسد حرف شرط ورسد حرف تحديد مثال لك ان زيدا ضربته بين با اسم مدني ده ظاهر كي ده عوامل لغيانا خليلا والنصب واجب ان حرف شرط ان زيدا ضربته ده شرط ضرب كده جدا والله زيدا ضربته ده الله حرف تحديد الله هلا لولا لوما ورد وقت کی تاریخ پر تحدید مقصد کدایوی چې مقصد ته کې خص علی الفیل و تداول د مخاطب په فیل نو دا نه دا اسم مدنی دی تجرید عن العوامل اللغویه شته دی او الله هر څه تحدید په داسه لای نو نصب دی ویلې نصب واجب دی دغه هر څه شرط هر څه تحدید وجبن په فیل راځي ملفوظ یا مقدر نو خامہ حوزله یا فیل مرفوض وی چې مرفوض نه تمامې کېږي اچیر تاسو دې مرکو وایې به لازم شو د خوځ دې کې ودا جاي ده دې د خواص دې فیلم لکه چې کیم دې معنی دې پر او دې اغه معنا به دې زغنا نه ادا کیږي دې فیلم ده ځکه دې د خپل څه ورو اجي ده موږ لا تاسو فیلم مقدر ده خپل مقدر د لاوله جوړې دې زیدا نه مسلم ده ولیس ازید ذیبه به خو دې دغه خرف شت نه مراد اگر حرف شرط ہے کہ سوال دغه ما قبل نه وجه تر شته اما حرف یو اما او یا حيث شرط یو یا اذا او دا شرط معنا کې اصل نه دي کوي نه دي ما د شرط پر ان دي نور معنی و سره نو دی وجه نه یې د خپل تفصیل نه واجب نه ولیس ازید نو به به منه جواب سوال سوال دا چې تو او چې اسم مدنی له حرف استفهام نه ورسې دي نو پاکی نصر مختار دا رفا جا ایدار دا تا جا دا منطول دا لکو ازایدون زیبا دیهی دنی وانی دا زید ورس دا خرف استدهان دا روغای قبلی که حجا رفا واجبا دا دا جواب یو خدا جواب سوال دا بل دا غا مواجر ذکر کروی چه دورتا پا جا اسم وجانی که رفا واجبا یعنی یو ها مواجر ذکر کروی و بل جواب سوال دا و جواب دا لی که ازایدون زیبا دیهی دا ندائی منهو دا ما ازمرا عمرتنا دا دی ما عظمر عامل هنا بلکل دائم اگر کا تعریف تی ما عظمر عامل هنا کا اعتبار دی جوز اول سارا پی تحریک تی جوز اول دی تعریف دی که موجود دی خو جوز ثانی دی تعریف نشتا جوز اول دی تعریف خدا ہو چی دی دخ اسم نورس تی فیل وی مستغل عنو ہو بی زمین یہی وی ام موجود دی پدکی دا ہی در آوست تی فیل دی جو حبا او پخ زمیر کی عامل کرلے چی خدا ہو دی کرلے تو جوز ثانی دی تعریف لو سلط عليه ان نصبه فدا فعل اشبه فعل ممكن تثبيتي بدا ما في اسم ان ده معنى كذا استغالي ختم شيء بدا ينصب دلاله او فزه به كده زكاه زوه بالا دي مي فعل كذا ده استغال ختم كده بدا ينصب نشي كواي وجه كده كما في دي ده نصب نشي كواي بينا بروك دي زكاه فعل مجهول لازم فعل اكا فعل مجهول دي خا بيا هم فعل بيد اثر كده بيا شيء نو دا عمل دے فیلی عمل دے نصب نصب نصب نمو مکنی حسن دیت ما قبل دینا ہے لہذا دا باب دماغ از میرا عمل بنا نصب اتراز دا چی زوہبا بی ہی اگر کلے پا خفلا نصب دے ما قبل دینا نشکی دے خوچے کلا دا متعدیش پا حرف جر نو دا مرادیس تے دے اظہر اوزہبا یعنی اوزہبا چی زوہبا بی ہی اس مرادیس تے اوزہبا دے نو پچار دو چو اوزہبا ربش اول من بيقول اذهب بابل مجهول لاي مرادف تذهب بابيه اذهب بابل نو اذهب بابل مجهول لاي انا ثم قد بيد عن شيء رفع الاسم شو خوية دفتر هذا يبال لازم كيبي هذا في المسلط لاي شنو سبب بابل لك اذهب يا يلابس اذهب سنگ ربي سر لازم يدل بابي سر لك دام في المجهول لاي هذا في المجهول سر في المعلوم لاي فيلم لك تيور مجهول في نبذي من كهو معلوم رغاية نو اذهب سر لازم لاي او یو لابس دو بسر لازم دے دکا چی یو زوی بابی ہی دا مانا چی دای بطر لائشو آئی دے نو چی بطر لائشو آئی دے خوچا خو بطر آئی دے نو اذهاب د مذهب مذهب لا دا مستلزم دای ملابسات تی ذهاب د مذهب سره د مذهب دی سره چې ته بیاي ا دې تو بوتل ته دی بوتل دا هو د سره ایغ ملابسات روه نن دا ملابسات فل د لوازم نه نو تدبیر دې بردا جوړ شي سی اذهب زیدا احد ذهب به یا یلابس زیدا احد ذهب به یا یلابس زیدا الذهاب به ذهب من یلابس به برا فاعل یا الذهاب شي یا احد و بهر تدبیر ذهب به د لوازمنا اذهب او یلابس دای او اته په مطلق له شاخونه څخه ورکوش جواب ده چې مخکې چې موږ ویلي چې دا فعل ممکن او تصدیق په دغه قبل وي یا په خپل یا په اعتبار د مناسب سره یا مناسب نه مراد دا و چې مرادی دی وی یا لازمي هغه مناسب بولې وتا یی چې سره د اتحاد د مسلمانانو باندې نه وي چې د دغه فعل او د هغه مناسبي مسلمان له هی والی بولې وتا مناسب دی کله د مرادی دی د لازم د هغه مستدن الیه او د دغه سره د چا مناسبي ده بولا دا نه زه به به اذا مسلمان له هی و نوا به اد ده مناسب نه مناسب ده دفل اختا یی چې وی مراد ته یی لازمي او سره د اتحاد مسلمان نه ادب تدان است زګه ده زه به ده پر مسلمان له هی جار مجرد او د یو لازم کی ده اذهب له پر مسلمان له احد روته یا اذهب له هی روته نو اتحاد مطلق کی نه روغای نو اد ده مناسب اسلام فر رفعو نو چه هر کلا ده ما اوز من عامل هونه نشون دو کده که رفع لازم آدو وکا چه ده نصف ده پرخ یواجا نشون من نصف ویوله وای چه کده ما اوز من عامل هونه وکذالک کلو شین فعلوه فی الزبر یخو وکذالک درانگی دا کلو شین فعلوه فی الزبر داد باب ده ما اوز من عامل هونه نشون دام جواب ده سوال ده سوال ده ده چو تو اوه چه کپ دخ اسم مزانی که کاری نامو سای آده رفعو ده نصف دوارا موجود ده و مراجعه ده په و نو بیا و رفع راجعه بی نصب جفیدی و کلو شه این تو خداغاتو لی کسی دی مسایحا ده رفع موجوده دو تجلده انده لوامه لفظیه مسایحا ده نصب وجود و مالا و صلاحیت و تفکید و رفع راجعه دو سلماتی عامل خواده و سارت زیرا چه پا کلو شه این که رفع راجعه ندو واجبه دو نصب بیکو جایز نمه و ای جواب و کدال کدرانگی کلو شه این فعلوه فی زبر دا قول دو واجب ترا چی دای دلی ما اوز میرا عملو ہونا لگر لکا چی اگر تا تاریخ تی ما اوز میرا عملو ہو تو اعتبار دو چی دی اول سرا تی صادق تی چی دق اس مدنین او رسی فیل بی مستغل عنا حدو دی میری ہی بی دشتا فعلو ہو بیوسانی دی ما اوز میرا عملو ہو دی تاریخ تی ما تی صادقم دلو سل تعالی ہی ہوا او مناسب ہو لا ناسب ہو آن آگی لنشتا یعنی پا ما اوز میرا عملو کی دا ضروری دی چی دا ما بعد سلو ممكن تصديقي قد ما قبل منه ممكن تصديق ما ندو اذا استغال دفع كان دائما نصيب دي ذلت دانا لا كذا استغال تحاتم كي نفعلو نصب كل شيء انت نصيب مين هذا شيء بركبه كل شيء انت منصب فعلو تركي فساد دي مان سنگره ما فساد داي داران كدا فعلو جتو نصيب بگر داوي دا فعلو خبورا دا خو مفسر داي مخي بالفعلو لا شيء عبارت فعلوا كل شيء فعلوه في الزبر بمعنى ده بقى فعلوا كل شيء ده كړي ده هر شيء ده فعلوا کې زمير عبادت راځي ده ده عبادت کړي ده هر شيء فعلوه في الزبر ده تفسير خو په دغه زبر کې حساب را دي چې دغه زبر کې سره متعلق ده یو متعلق وي د فعلوا سره فعلوا كل شيء في الزبر ده کړي ده هر شيء په زبر کې د زبر نه مراد حائط ته عملي دي ده خدا من رو تا که ده صحائب تا اعمال محل فیل ده عباده دی یعنی ده فیل ده ایغ ده برا محل ده خود فیل پاک وادی کبید و ده غلط ده صحائب تا اعمال محل فیل ده عباده ندی بلکه ده محل ده فیل ده کرام مکاتبین و کرام مکاتبین فرشتی جدی ایغ ده فیل ده برا محل ده حده ایسا فیل ده کتابت تا افعال ده عباده چه کم افعال ده عباده دی اغلی کلت دی اپ ده کی واتی کبید ده واتی کبید کرام مکاتبین اكتابت تفعيل افعال دي دي كده اكتابت افعال دي عباره نو زبور خو محل دی فیل دی کرام القاتبین دی پا دی کواسی کوی آغا کتابتا که افعال دی عبادی فیل دی محل دی فیل دی عبادی ندی اکداو سی زبور داست کتا چی صفتی بولی دی شیعون دی برا نو یو خو دی مفتوب دی صفت مانکی فتر پا فعالو پا مفصیل سر لغای دام دو جائزا او بل دا فاوات تی مانی مفصیل داست مانا مفصیل دا پوست مانا مفصیل دا گرتا سدو آدارو چه هر شای چه کڑای دا عبادی آمو جد دای پس حائف دی ایسا حائف دی نبا حاض ندائی چه سمر عمل کس کئی نا پس حائف کشتا عمل روی کس نو کس تاو ادغ برمی برای جیزو مقصد او دا مانا اولی خاصی دیجی چه کلو شای ان داست کی چه کلو شای ان که دا شای ان موسوط شی فعالو دای سپت شی دا موسوط شی پت داو کل ممتداجو شی که زبر وی خالی دا کل شای ان مقصود من هر شای داسه هر شای فعلوه چې عبادت کړای دی فز زبر لا موجود ده په صحائف کې اعمال کې من دا باندې مقصود دی دا په دې ډول ده خاطر دی او دا موافقه دې کو دوجو کړه سره لا یو غادر تغییر ته ولا کېدل نه صح نو لا یاتې راځي چې په لابل دلیل په صحائف کې لا موجود دي لکه څه کوي او کدا را فز زبر ته صفت کې ده شي اونې پره او فعلوه یا خبر کې بیا خدا نه جوړي غدا ما سره کل شی ان هر شای داته هر شای سیز زبر چه پس حائف که دائی هر شای داته هر شای پس حائف که دائی فعالوه آدهی کرائی دوانا کنر وطا چه دیست تک کری دی آ پس حائف دی سو یہ خدایت سالو یہ تصورا چه پس حائف که تک دی آدهی کری دی او دست خدا پتا لگی دی چه دیست حائف نا بحار بلتا کری دی مینی او بلتا منا زگا غلطا دی چه پس حائف که ہو بسم اللہ دو بسم اللہ خوی دیست پیرنم اخو دی پیرا کرام کتی دی نو بهر تقدیر فساد دی معنی لای تو و دا کلاو چې ته منصب یې نو و جنا نفس باطل را فحات ته نو دې کړه خل و انا اذان یتو و زانی لم جواب دی سوال دی چې تو او چې دا اسم زنی ما کړ امر نه نه رشي نو په دې کې نفس مختار دی عرف حاجه ایزا دی کله دې بلا سره منصب دی دا نه اذان یتو و زانی اسم نه مخ دې امر نه روای ورته دا نه فعل دی امر عموم کې نو تصدیق پد ما قبل هم دی ټول تاریخ په صدق دی اثر یې نه په اذان یتو و زانی کې هو قرآن دے قرآن سے رفع دے جلو نصف دے جواب حاصل دے جواب دے چھنا ازانی تو وزانی چکیم دے پدا کے دق آیات کے محیون خلا جوڑی کری دو دے اصل دے دق آیات دے قائدی دے ما ازمر عاملو ہونا دے ما ازمر عاملو ہونا یہ وطلع دے دے ادھر دے پردے خلا جوڑا دے ویلے خلا جوڑا دو زکا چی اتفاق تی قرآوی پا رفع بلنے ویلی سمرا قرآ دی قرآن کی دی ایغ اتفاق پا رفع دی ازانی اکنے مچکلا دی اتفاق پا رفع بلنے وان نو کدا آیات پا دی قیدہ بلنے لندے داخلی شی پا ماوز مرامل ہو کی بیا خدلا جمیلی اتفاق پا رفع بلنے زکا بیا خو مختار پا دی کی نخدہ ایغ ایتا دی مواسط میں مختار پا دی کسا درینی نخد او دیل خود اتفاق پا رفع کرائی دی قرآوی دی قرآن زکا چی نکشین اکیلی جوڑی کری دی وداتا چې دا غاده اکایده نه وتره چې دا یې نه اوس د خپل په بدلت مختار به خلاص نه دي ا بیان دې کې لري دا چې په نه دې مبارک باندې په فل دې کې راځي چې کی مال دا فادو چې مشابه دې په جزایا لکه څنګه چې مدخول دې په جزایا عمل ما قبل کې نشي ګرځلای دا چې هغه چې مشابه دې په جزایا سره وي اهم مدخول دې ما قبل عمل ما قبل کې نشي نو چې نو ګرځیدا منو ما از من عامل هو نمیشه لگه ما از من عامل هو تو خدا بخ شدا ما بعد چی کنده ممکن تو سیتو ما قبل بنده بی کدا استقال جرفا کی نصب ما قبل تابر که بی این رفعه ده اولی پر اولی دایش اللہ سب و دا هم ممکن تو سیتو نشد عمل ما قبل که نشد لگه جدا خود فین اغرس تیرو گر او فین مشابه جزی فی جزا یاسارا او ده اغ مدخول عامل ما قبل که نشد لینی ما از من عامل هو نشد داخل دا جلات لگه او سب وہی سی بھی اذان ہے تو وزانی مستقل جملہ دو افجر دو دن تا مستقل جملہ دو او دیوی جملے جز آمیل پا جز دیوی جملے اخری کنسل نو دیدو واجن آدانی دا ممکن زد ما قبل بینا نشد بیا ہم منی لو رسول اللہ تعالیه ہوا او مناسبه اللہ نشد بہو نشد نو دیو واجن آدانی کلا دائی پا تقدیر دو تجد بنی عمل نشد لیت ما قبل کی نو ما اوز من عامل ہونا نشد نو اگر کا تاریخ تمام اس منالو کو اعتبار دو جز اول کے ساتھ ایک تائی کو پر اعتبار دو جز انسان دا بیان دے ایرن سو دے ونحو ازانية وزاني فجدو كل واحد من وامع رجلت الفا بما نشرت دافي فجدو ما نشرت بما نشرت دغي برات منا بك الفا ودافي جدو بما نشرت مرتبطة ربط رواسين كدو بخفل مطفول بمعنى دشرت قبلي سارا معنى دشرت قبلي كدو يخفل يخفل مطفول مطفول مقصد دا عرفي دو شو مشابه دو في اجازة يا سارا شاري ادولة عمق دشرت دو مخرف شو مسامي اسم شو مستبع دا ستا ايه نمي جاي فأزاني اتوكي على الفلام مصولي دي كيسم فايلة داخل شو ودا دا متدابع كشوه تنگي الذي زانت نو الذي مصول زانت انتلا مصول تلا مصدا اما كي مصولي متنا اسم مسوری سلای جملہ سے جاوی عام مسلمین من منو شکتا رہی تو پدک دشت منا رغلا او خبر مشابه دیتی دا سارا ایدی وجہ نا اسم مسلمین خبر داخلی دی اتا سلی سی مشابه دیتی دا سارا نو لہذا دا سی مشابه شولا دیتی سارا ہم فی جو دیتی سارا دولا منا دشت پدا تیتی سارا عند المبرر و جملہ تانے او جملین مستقل دی عند سبوائی پندی سبوائی تی بندی بسم الله جملة متأكدة دي ساريا هو أزانة وزانة ما تم تصنع متلا أفضل دو كل واحد من هما دا يخبر بدل أخذ بي جملة دي واحد من الأخير لأننا أزانة وزانة إذا دي قرى مضاف خذف تاي إذا مبتدا داي خبرية خذف تاي حكم زانية وزانة مبتدا فيما سيطلع عليكم دا يخبر دا دون تجملة فجل دو جازاد و شرط يخذف تاي إذا زانا يا فجل بيني دا دون تجملة والا كفي بمعنى شرط نشي ان فا فا مشابه في جو ضيا سره نشي لك مبارك تي يا جملتان مستقلتان نشي لك سبب وي تي يعني ده الا من حديث تي مختصر دا معنا كده والا وان لم يكن كذلك قدرن نشي كده مش كي مول قدرن ودك تا نو فل مختار ان نسبون يا مختار فدكنا إن لم يكن كذلك دا مقدم فالمختار النسب يا مختار فدكنا دا التاليب وجهه الملازمة ذكا شبال خدريم شك نشتا بك فدا غادا يشدا دبي تاريك نشي بيخو قد نسبك مختار دبي أخو مازمر عميرك من دروه لا لكن اختيار دي نسب دا باطل دا اختيار دي نسب دا لكن تاليب باطل اختيار دي نسب باطل دا ويلي باطل دا ذکا جب لازمی دی اتفاق سے قرائے پغیر مختار دی خو اتفاق پر رکھ لے دی سنہ تو بیتے مختار شو بے خورا پغیر مختار رکھ لے خو دی دی قرائے اتفاق پر جارے و رفع اتفاق سے قرائے روحات پغیر مختار مجھے ہر کلاب ساری باطل شو فال مقدم نے سلو مقدم ہم نسل مقدم نے باطل شی مقدم سو لم یکن کا دارکا دا لم یکن کا دارکا دا بلکتا ہے کا دارکا سو